каналаў тэлебачання і радыё. І хай яны туды звоняць і цішацца. Вероніка. У меня износила сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали, труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют мне други. Белькей, Солигорск. Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». На хвалях свабоды прагучала перадача «Званкі на свабоду». Яе падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Наступная старонка нашай праграмы – «Вольная студыя». Яе вы пачуеце пасля кароткай абвесткі. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Вольная студыя». Амаль 2 гады доўжылася разбіральніцтва ў справе запазычання кампаніі МТС мастацка-канцэптуальнага праекту беларускіх творцаў Алеся Разанова і Віктара Маркаўца «Яйка-квадраты». Нядаўна эксперты Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці абвясцілі вынікі зробленай імі экспертызы. Чым закончылася спрэчка творцаў з бізнэсоўцамі? Пра гэта ў «Вольнай студыі» Міхась Скобла гутарыць з суаўтарам праекту «Яйка-квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Таццянай Гаранскай. Спадарства 2 гады доўжылася змаганне за права выкарыстання таварнага знаку «Яйка-квадраты» паміж прадпрыемствам МТС і беларускімі творцамі. Апошняе разбіральніцтва ў гэтай справе адбылося 3 траўня ў апеляцыйным савеце Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці. Нагадайце, які вынесены быў канчатковы вердыкт? Камісія апеляцыйнага савета ў адказ на запыт Алеся Разанова і Віктара Маркаўца адмяніць рэгістрацыю таварнага знака 25420, это чырвонае яйка, пасля шэрагу разбіральніцтваў па справе прыняла рашэнне задаволіць патрабаванне творцаў у поўным аб'ёме. Проста здымаецца рэгістрацыя таварнага знака, то есть яго ахова. Наступны крок мастакоў звароту суд аб адмене права карыстання, аб забароне права карыстання МТС без дазволу аўтараў яйка-квадратаў карыстання гэтым таварным знакам на тэрыторыі Беларусі. Зноў-такі, гэта стварэнне імперскай такой структуры, якая разглядае тэрыторыю як сваю і адносіцца зноў-такі да тых жыхароў для нас як да барыгенаў. Могуць выкарыстоўваць нашы, сказаць, дасягненні і любым падманам, карыстаючыся, выкарыстоўваць іх. Таму што калі слухаеш тыя довады, якія ў сваю як бы абарону нашы апаненты высоўвалі, то проста здзіўляешся, таму што абсалютна абсалютная подмена, абсалютная лживость. И это было основой для отмены в апелляционном суде. Потому что эти помылки настолько видовочные, что нельзя их неяк закрыть. И тем не менее, этот товарный знак зарегистрован, и решение суду так само принятое не на вашу корысть. Але все ж таки пытания застаются. Скажем, представник МТС 3 травня на згаданном поседжении апелляционного совета заявил, цитую, «Мы протягиваем настоивать, что картины, которые утримливают у себе геометричные фигуры, не могут признаваться творами мастерства и не подпадают под деятельность закона об авторском праве, бо не являются выником творчей деятельности». Конец цитаты. Я уявляю, как обурились на эти слова той же Пабло Пикассо, чи Казимир Малевич и другие сусветно ведомые мастаки, которые в своих творах как раз и выкористовывали те самые геометричные фигуры. Чи демонстрировали вы своим оппонентам той же черный квадрат Малевича? Чи, может быть, яны про его існаванне и не ведали? Приходилось сутыкаться с людьми, которые, навогул не володуют этим питанием, але яны обрали такий дивный шлях, видать, не разумеючи сутности этой. Мы им говорили, вы нарываетесь на то, что про вас весь свет будет ведать, про это открытие, что вы говорите про то, что формы геометричные не могут быть твором мастерства. Вы этим самым отвергаете целые плыни, той же самый супрематизм и того ж Малевича, целые школы в мастерстве. Видать, у некой ступени на суд это поуплывало, и они все-таки в решении признали, что это творы мастерства. Але подобно, что на представников этой организации наших оппонентов не... Бизнес не разумеет мастерских понятков, и он разумеет коммерцийную вартость. Вам треба было на поседжении суда принести великую репродукцию черного квадрата и сказать, вот этот мастерский твор каштует миллион долларов. Были и репродукции, был и Мандриан, был и квадрат, и много раз, и яны приносили квадрат, и навод японский флаг приводили в приклад, что вот, глядите, там так само есть на квадрате, говорит, червоный круг. Вот в связи с этим, ти не собираетесь вы вернуться с подобными претензиями до Урады Японии? Потому что, саправды, японский стяг это червоный круг у белым простокутнику. Японский флаг это Япония. Никакого относен не имеет он ни до идеи, тому что суд насекая. Идея, как ни дивно, она не оховывается законом. Коли взять даже от черного квадрата Малевича, откинуть ягоную теорию, то саправды можно глядеть, как на квадрат, на фанеру, и на любый твор мастерства можно глядеть, как некий лоскут полотна, на яким накремзаны там рисы. Але вот как раз твор тим и отрознивается, что у им есть змест, есть идея, и твор выражает идею. Уникальное в этом проекте, что у першиню сумястили авторы проекта несумещальное. Абстрактная форма квадрата и живая з'ява природы яйка. Это феноменальное сполучение. И за этим есть великая философия. И само яйка не выпадково, как доминантная частка этого проекта. Вот на первом обмеркованні этого проекта Олесь Розанов указал, я думаю, что яйка-квадраты будут когда-нибудь одинкой новой геометрии. В изначально не кропка, не линия, не шар, а миновито яйка. Бо теперешняя геометрия одорванная от самого життя, от самой его сутности. Яйка ж заховывая, сберегая и вертая житевую сутность. Нашим оппонентам вельми важно доказать, что наши творы не з'являються твором мастерства. И, до речи, у законе и говорится, что раз існуют такие творы, яны не повинны повторять ни элементов, ни идеи, ни назовы. И тому закон о знаках, он и предугледжує вот это недопущальное використання у знаках элементов твора мастерства. На хвалях Радіо Свабода гучить передача «Вольная студія». Тема сьогоднішнього випуску – «Спречка вакол яйка квадратов». Господарство, представник МТС под час разбирательства заявил, что розница помеж яйками на ихнем товарном знаку и овалами Маркауца и Розанова складая ажно 92%. Але нават неузброеным воком видать, что знайсти ажно стольки адрознення у гэтых выявах немагчыма. Чаму же апеляцыйны совет задоволил ваши патрабаванні только наполову, только по одним яйка-квадрате? Тому, что была представлена техничная экспертиза яйка-квадрата. факту. У той час, калі і ў судзе, і ў апеляцыйным савеце мы настойлівы былі на рэцэнзіях або мастацазнаўчай экспертызе, а нам і ў судзе ў гэтым была адмоўлена, і гэта я лічу, што гэта пазбаўляе правоў мастакоў. Таксама і ў апеляцыйным савеце адмовы па другому знаку, мы мяркуем, што прычынай сталася тэхнічная экспертыза, якая была замоўлена без узгаднення з аўтарамі пад шыльдай Міністэрства юстыцыі. Што датычыць экспертызы, это наогул даволі сумнительная справа, таму што экспертыза можа праводзіцца на базе канкрэтных абразцоў. То есть непасрэдна бярэцца твор, эталон, і эталон другі. Ніякіх эталонаў, ніякіх яны не маглі прадставіць, не прадставлялі. Усё гэтае разбіральніцтва цягнулася цэлых 2 гады, пра што шырока паведамлялася ў сродках масавай інфармацыі. Рэпутацыя паважнай кампаніі МТС увесь гэты час, ды і цяпер, апынулася пад сумнівам. Ці не было б прасцей МТС палагодзіць справу з мастакамі без лішняга розгаласу? Чаму ўсё ж такі кампанія так не зрабіла, а ўпарта ішла на судовы працэс? Лангіліравалі этот працэс вельмі доўга, за гэты час рэгістравалі знак. Яны як бы рабілі выгляд, што яны ідуць з намі на сустрэчу. Казалі, ну заўтра, паслязаўтра, хто-то захварэў, хто-то ад'ехаў. Разанов быў гатовы са Швейцарії прыехаць на працягу сутак на гэтую сустрэчу. Паважных творцаў не проста падманывалі, а за іх спінай вяршылі свае неправільныя справы. Гэта так званы шумавы эфект. Чым больш скандалаў, шуму, гэта як бы яны на слуху. Вот. Там, скажам, старшыня камітэта па вонкавай рэкламе Асацыяцыі камунікацыйных агенцтваў Расіі Андрэй Бярозкін сказаў: «Гэта шуміха садзейнічае ўзмацненню маркі, лагатыпа кампаніі МТС толькі выігрывае». На гэтай вот аснове, відаць, будуецца і вот этот брендинг шумавы. Пабольшы там сказаць, аб'явіць, што мы ўпяклі там 2, 4, там 10 у розных мільёнаў, скажам, на распрацоўку. Гэта адно. Але што на самай справе, гэта невядома, гэта ўздзейнічаць на абывацеля. У вашую падтрымку выступілі доктар філазофіі Владзімір Конан, намеснік дырэктара акадэмічнага інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Владзімір Жук, мастакі Рыгор Чітніца, Владзімір Басалыга, Сергей Тімохаў і вядомы расійскі адвакат Павел Астахаў. Пасля разбіральніцтва былі звольнены генеральны дырэктар ЗАД «Сістэма Телекам» Сергей Шчэбетаў і галоўны маркетолях Гжэгаш Эш. Значыць, кампанія МТС унутры сябе як бы прызнала, што мела месца пэўнае парушэнне. Ці прынесла гэта вам нейкае частковае маральнае задавальненне? Я думаю, што задавальненне будзе толькі ў тым выпадку, калі будзе прынята справедлівае рашэнне і калі людзі, каторыя здзяйсняюць неправавыя дзеянні ў чужой дзяржаве, не ўлічваючы дасягненні яе культуры, годнасць класікаў, якія сёння жывуць, і проста ігнаруюць нашу сучасную культуру і яе дасягненні, яны павінны быць пакараныя. Таму што беспакаранасць, яна разбэшчывае людзей, як у творчасці, так і ў бізнесе. Гаспадар Віктар, рашэнне апеляцыйнага савету адбылося. Адбылося рашэнне суду. Ці намераны вы працягваць змаганне за свае аўтарскія правы? Алесь Разанов сказаў: «Яйка квадраты, яны самі робяць справу. Калі яйка квадраты запатрабуюць, тады і мы будзем рабіць». Таму што ў нейкай ступені задавальнення мы атрымалі нават ад таго, што адбыліся гэтыя пасяжэнні, што ёсць нейкі плён, што мы, па крайней меры, ведаем усю паднагодную гэтай вот справы. І хіба апошняе пытанне. Як ужо гаварылася, спрэчка паміж кампаніяй МТС і беларускімі творцамі Віктарам Маркаўцом і Алесем Разанавым стварыла прэцэдэнты, якога раней у нашай краіне не было. Таццяна, Віктар, можа быць, дзякуючы у тым ліку і вам, айчынныя мастакі будуць больш смела абараняць свае аўтарскія правы? Цяпер гэта ўжо натуральна, што увага мастакоў да гэтага і як бы акрыляець іх на тое, што трэба ўсё-такі больш адносіцца да сваёй творчасці больш прынцыпова і з павагай, не баяцца змагацца за свае правы. Фактычна, это ўжо дзяржаўны ўзровень вырашэння таго пытання. У ракурсе таго, ці здатны будзе беларускі інтэлект змагацца з замежным бізнесам. Калі дзяржава не стане на бок беларускіх творцаў, замежны бізнес будзе паразітаваць на беларускай культуры, як это было многа стагоддзяў таму назад. Так, аддадуць яны на з'ядзенне бізнесу Маркаўца і Разанова, як калісьці здавалі. забрали скарыну. Мы вернули скарыну, задавали у свой час. Шагала, цяпер с тяжкостью вертаем на свою землю. Сдавали мы Малевича и досюль Россия, кажа, это наш российский мастак. Ну что ж, коли и зараз наша держава сдасть яйка-квадраты для подножного корыстания, значит, у белорусской интеллектуальной элиты на сегодняшний день перспективы нема. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Яе падрыхтаваў і вёў Міхась Скобла.